जब ऐसे चिकने चेहरे वो जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी ये डाल इधर भी फेरा ओ कभी डाल इधर भी फेरा के तक तक नैन थक गए के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये पानी लेने के बहाने आ जा के तेरा मेरा एक रास्ता के तेरा मेरा एक रास्ता जिंद मेरी ये चांद के बहाने देखूं ओ तुझे चांद के बहाने देखूं ओ तुझे चांद के बहाने देखूं ओ तुझे चांद के बहाने देखूं तू छत पर आजा गोरिये तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरिये अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के के चांद मेरे छिप जाने दे के चांद मेरे छिप जाने दे जिंद मेरिये नागन जैसी वो तेरी चाल है नागन जैसी ओ तेरी चाल है नागन जैसी वो तेरी चाल है नागन जैसी रिजोगी तुझे ले जाएंगे रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये जाए कहीं भी मगर हम सजना वो जाए कहीं भी मगर हम सजना ये दिल तुझे दे जाएंगे ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी ये For more entertainment log on and subscribe to www.youtube.com/venus